दुनिया में दोस्त आने एक झूठ है एक सच है नणम नणम नणम ना। दुनिया में दोस्त आने एक झूठ है एक सच है, जीने के दो बहाने एक झूठ है एक सच है। झूठ कहा के खा गए पापे, सच बोला के मर गए। बात समझ में आई सीधी बात से घर गए। झूठ और सच दो यार पुराने, दो आँखों में रहते हैं। झूठ और सच दो यार पुराने, दो आँखों में रहते हैं। बारी बारी देख के दुनिया आँख मार के कहते हैं। पाप पुण्य और पछतावा है एक ही जाप के दाने, एक ही जाप के दाने। दुनिया में दो आने एक झूठ है एक सच है, जीने के दो बहाने एक झूठ है एक सच है। रहने को देखी है यारो एक अनोखी नगरी, रहने को देखी है यारो एक अनोखी नगरी। पगड़ी हो तो छत मिलती है, नंगे सर को छतरी। अरे अंधा राजा देख के हंसते हैं नगरी के काने, हंसते नगरी के काने। दुनिया में दो आने एक झूठ है एक सच है, जीने के दो बहाने एक झूठ है एक सच है।